Daję. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep-polskie-radio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep-polskie-radio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na Podkarpaciu zginął mężczyzna potrącony przez lecącą nisko nad ziemią awionetkę. Po wecie prezydenta PiS rezygnuje z dalszych prac nad zmianami w ordynacji wyborczej do Europarlamentu. Są nowe informacje w sprawie podejrzanego o domniemany atak w Westminster. Policja i prokuratura ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło po południu w miejscowości Smerek na Podkarpaciu. Stojący na łące w pobliżu jednego z hoteli mężczyzna został uderzony prawdopodobnie przez koło lecącej awionetki, która wykonywała niski przelot. W wyniku odniesionych obrażeń 46-latek zmarł na miejscu. W awionetce oprócz 43-letniego pilota był małoletni pasażer. Im nic się nie stało. Nie będziemy już pracować nad zmianami ordynacji do Parlamentu Europejskiego, zapowiada rzeczniczka PiSu Beata Mazurek po wecie prezydenta Andrzeja Dudy. Uważamy, że wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne. Chcieliśmy silnej reprezentacji, która będzie miała wpływ na decyzje, a nie rozdrobnienia i wejścia do Parlamentu Europejskiego małych grupek, które w istocie żadnego znaczenia nie mają. No tak powiedziałam, decyzję pana prezydenta szanujemy. Uchwalona głosami PiSu nowelizacja kodeksu wyborczego przewiduje, że każdy okręg miałby przypisaną konkretną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Prezydent wetując nowelizację podkreślał, że zaproponowane przepisy m.in. zbyt daleko odbiegają od zasady proporcjonalności. Szanse na dostanie się do Parlamentu Europejskiego miałyby tylko największe partie. Mówił też, że przyjęcie nowelizacji wpłynęłoby negatywnie na frekwencję. Weto oznacza, że nowe przepisy wracają do Sejmu, który może odrzucić sprzeciw prezydenta, ale potrzeba do tego większości 3/5 głosów, a takiej większości PiS nie ma. Teraz w serwisie Trójki o spotkaniu prezydenta z polskimi lekkoatletami, medalistami zakończonych niedawno w Berlinie Mistrzostw Europy. Nasi zawodnicy zdobyli tam aż 12 medali, w tym 7 złotych. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda, dziękując sportowcom za rewelacyjny wynik w Berlinie, mówił, że dzięki zdobyciu aż 12 medali, z czego ponad połowa to złote krążki, polska lekkoatletyka weszła na najwyższy światowy poziom. Był wspaniały sukces poprzednio w Amsterdamie. Zdobyliście tyle samo medali, zajęliście wtedy pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej, ale jednak było tam o 1 złoty medal mniej. Tym razem zdobyliśmy o 1 medal złoty więcej i to jest największy sukces na Mistrzostwach Europy od 1958 roku, od Sztokholmu, a więc od 60 lat. Wśród zdobywców złotego medalu jest m.in. Wojciech Nowicki. Nasz młociarz nie krył po spotkaniu z prezydentem, że dla sportowców podziękowanie od głowy państwa to wielkie wyróżnienie. Przyznał też, że na złoto pracował wiele lat. No ogromnie się cieszyłem, bo wiadomo, jest to też bardzo, bardzo wzniosłe i miłe uczucie usłyszeć swój hymn. To jest mój 11 rok treningu, więc to jest po części 11 rok takiej intensywnej pracy. W Berlinie polska reprezentacja zajęła 2 miejsce, ustępując tylko Brytyjczykom. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ukraińska prokuratura zażądała 15 lat więzienia dla eksprezydenta Wiktora Janukowycza. Jest on oskarżony o zdradę stanu. Proces przed sądem w Kijowie odbywa się zaocznie, ponieważ były prezydent Ukrainy od 4 lat ukrywa się w Rosji. Brytyjskie media publikują nowe relacje i fakty dotyczące Saliha Katera, podejrzanego o rzekomy atak przed Westminster w Londynie, przeprowadzony we wtorek rano. Zwracają uwagę, że podejrzany nie obnosił się z religijnością i nie krył, że jedzie do Londynu. Uniwersytet w Coventry potwierdził, że mężczyzna został wyrzucony ze studiów w maju po niezdaniu egzaminu. Tymczasem w Scotland Yardzie trwają przesłuchania. Adam Dąbrowski. Sąsiedzi opisują go jako towarzyskiego człowieka, nie obnoszącego się zbytnio ze swoją religią. Mężczyzna, który przybył na wyspę jako uchodźca, nie krył, że wybiera się do Londynu, deklarował, że chce uzyskać wizę, by odwiedzić Sudan, gdzie się urodził. A w rozmowie z reporterami dziennika The Independent znajomi mężczyzny wyrażają przekonanie, że wtorkowe wydarzenia to zwykły wypadek drogowy. Policja ciągle nie udziela informacji, śledczy dostali dziś od swych szefów więcej czasu na przesłuchanie mężczyzny. Nadal nie przesądzają, że był to atak, choć uważają to za wariant prawdopodobny. Salih

Drugą godzinę programu alternatywnego otwiera Soski, polski producent i jego nagranie Guitar Fish Hero. Tytuł ten, jak i wszystkie już wykorzystane, zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Dołączę tam listę kolejnych, które wypełnią drugą godzinę naszego spotkania. Ten utwór Guitar Fish Hero już pojawił się w programie alternatywnym. To jest nagranie z nowego materiału, który Soski opublikował, ale to nagranie, które przed nami na antenie, przynajmniej w programie alternatywnym, się nie pojawiło. Dzisiaj wgraliśmy je po raz pierwszy. To także Soski, więc zapowiadając tylko, że w tej godzinie rządzić będzie elektronika i zmierzamy na spotkanie z naszą płytą tygodnia, oddajmy się przyjemnościom muzycznym. nagranie nosi tytuł Cudzołożna Maselnica. Dosyć łatwo wpada do pamięci. Cudzołożna Maselnica, Soski. Dwa nagrania od tego polskiego producenta za nami. To jeszcze przed otworzeniem płyty tygodnia jedno nagranie. Chciałam powiedzieć piosenka, ale to byłoby bardzo nieprecyzyjne. Artysta, którego obiecałam śledzić i tak robię, a co więcej, artysta, który będzie pojawiał się regularnie w różnych odsłonach na antenie programu alternatywnego, Jakko Eino Kalevi. Podwójne odwiedziny w Finlandii, w tym sensie, że utwór jeden, ale dwóch producentów, dwóch artystów fińskich w tym jednym utworze z Varłoszyki, jako Eino Kalevi, o którym już w zeszłym tygodniu kilka słów na antenie padło, a może po drugiej stronie Radia Odbiorników siedzą wybitni znawcy jego twórczości. Wtedy proszę o znak oczywiście, ale drugim chłopakiem, także producentem, który w Helsinkach, jak czytam, jest ważny. Oczywiście nie mogę tego sama potwierdzić, ale to jest cały smaczek tej sytuacji poznawania muzyki z innych stron świata. Przedstawia się jako Long Sam albo Sami Toroi. Nie jestem pewna, czy w ten sposób powinno się to wypowiadać, ale ich wspólna praca za nami. To teraz otwieramy już debiutancką płytę Tircach. Debiut Tirzach Mastin to jest płyta zatytułowana Devotion, album, którego słuchamy bardzo uważnie. Słuchaliśmy także singli pojawiających się wcześniej, które go zapowiadały. No myślę, że też są wśród nas osoby, które znają wcześniej publikowane przez Tirzach epki. Wczoraj pytanie konkursowe dotyczyło tej zatytułowanej I'm Not Dancing. Współpraca pomiędzy nią a Miką Levy, znaną jako Mikachu, to też już jest rzecz, która na naszej antenie się pojawiała. A gdyby jeszcze coś trzeba było dodać, to w muzyce i w tym takim znużeniu nadmiarem, którego doświadczamy, może nie tylko w muzyce, generalnie w świecie, w którym wszystko jest właściwie na wyciągnięcie ręki, dosyć łatwo ulec wrażeniu, że wszystkiego jest za dużo. Więc odnosząc się do muzyki, bardzo fajnie, kiedy raz na jakiś czas pojawiają się artyści, którzy wychodzą z muzyki popularnej i mówią, że spójrzcie, spróbuję to zrobić po swojemu, zatrzymam się. Albo napiszę coś, co będzie pozornie piosenką, a tak naprawdę będzie dekonstruowaniem tej formy, chyba najtrudniejszej, jeżeli chodzi o muzykę popularną. Albo też inaczej, będą tą formę rozciągać, ale nie po to, aby rzeczy komplikować, tylko po to, aby zawrzeć wszystkie te nagromadzone doświadczenia czy emocje, które chce się wyrazić, no i trafić z nimi do publiczności. Jest w tej płycie coś takiego, co wydaje się gdzieś na granicy błędu, czasami w śpiewaniu, czasami w samych dźwiękach instrumentów bardzo oszczędnych, ale jednocześnie, kiedy posłucha się jej wielokrotnie, wszystkie te motywy są świadomie przemyślane, świadomie umieszczone w konkretnych momentach, a więc nie tylko o perfekcji, ale także o jej zaprzeczeniu jest ta opowieść, a przy tym dzięki głosowi samej artystki słucha się tego albumu naprawdę doskonale. Nie jest to oczywiście propozycja dla tych, którzy po prostu lubią muzykę, która daje się łatwo definiować, co nie oznacza, że krytykuję taką postawę, nie, ale wiem, że warto Tircach dać czas i posłuchać tej płyty, dając sobie czas na to, aby sprawdzić, czy taka muzyka może do nas trafić. Płyty czekają, Bartek też czeka, 2 2 7 3, Bartek Gil przy telefonie. Pytanie konkursowe dzisiaj może będzie pójściem w stronę Mikachu, czyli Miki Levi, jeżeli tak mogę odmienić jej imię i nazwisko. Za muzykę do jakiego filmu dostała nominację do Oscara? 2 2 7 3, czekamy na poprawne odpowiedzi, słuchając dalej płyty tygodnia. From love and fantasy, Tylko tak trochę trudno tak z kopyta się odzywać po takich utworach onirycznych. Tircach, utwór Rich. Nasz konkurs rozwiązany, płyta dla Ani z Warszawy i Mieszka z Krakowa. Oczywiście, jeżeli chodzi o nominację do Oscara, to Mikaczu dostała ją za oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu Jackie. Jackie. Tell me good lies, I know you got it in you. Like we're all lonely, huh? Cause we grown up so. Tell me good lies, I know you got it in you. And I'll let go of you. Tell me good lies, I know you got it in you. You will make sense real soon, talk about what I feel like. Tell me good lies, I know you got it in you. And I'll let go of you. Duet Smerc dołączył do Tircach i po tych wrażeniach dziewczęcych zmienimy nieco klimat. Pośród licznych Alamed wybrałam tą, która nazywa się Alameda 5. Nie przypadkiem, bo zespół wystąpi w niedzielę 26 sierpnia w Warszawie, więc jeżeli ktoś będzie, to może się rozglądać za koncertem w Pardon Tutu. Ile jest Alamed i kto je tworzy, o tym Kuba Ziołek opowiadał na naszej antenie. Można to sprawdzić wchodząc na stronę polskieradio.pl/3. A wstawiając jeszcze jeden ukośnik alternatywny, dochodzi się do podstrony programu, który właśnie dobiega końca i tam można znaleźć wszystkie utwory zaprezentowane w audycji. Także na Facebooku, gdzie PS gra. Aha, pardon, to tu wcześniej, bo we wtorek 21 sierpnia zespół Księżyc pojawi się. Tak więc dla tych, którzy pamiętają ich z lat dawnych, a może widzieli ich, kiedy wznowili działalność na festiwalu Unsound, przyjemności szykują się w Warszawie. Rzecz jasna, nie tylko w Warszawie, ale dzisiaj akurat stanęliśmy na chwilę w tym miejscu. To teraz już napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Bartek Wila, Agnieszka Łukasiewicz. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 16. Pewnego dnia szczur przyszedł na Melinę wcześniej niż spodziewaliśmy się. Wlazł na strych, zamknął za sobą drzwiczki i rzekł uroczyście: Miecie, chłopaki, co? No, prędzej, gadaj, mówi grabarz. Pietrek, filozof, żegna granicę. Dziś wyjeżdża do Wilna. Chcę zobaczyć się z tobą, rzekł do mnie. Odnalazł rodzinę. Otrzymał wczoraj list od matki. Jak pijany chodzi. Dziś zaczął w drogę się zbierać. Murzański, jego gospodarz, omal nie płacze. Przyzwyczaił się sterowina do niego, jak syna go pokochał. Szczur zamilkł. Długo się namyślał, a potem dodał: Wiecie co, chłopaki? A może i my na parę dni do Wilna drapniemy, co? Mamy tyle skórek. Trzeba je opylić. No i zabawimy się trochę. Co wy na to? Poszło. Pierwsza kategoria. Ja choć i zaraz, rzekł grabarz. Wówczas powiedziałem: Ja też zgadzam się. Zresztą trzeba naprawdę zrobić coś ze skórkami. Tyle tego uzbierało się. Szczur poszedł do miasteczka, aby pomówić z Pietrkiem w sprawie naszej podróży do Wilna. Powrócił wieczorem, niosąc dwie duże, nowe walizy. Spakowaliśmy w nie wszystkie skórki i zaczęli doprowadzać do porządku ubranie, aby wyglądać trochę przyzwoiciej. Pietrek również jedzie nocnym pociągiem? Zapytałem szczura. Tak. Wie o tym, że i my jedziemy? Wie. On jedzie sam. Spotkamy się w pociągu, w drodze. Bocznymi ścieżkami obchodząc miasteczko, przez łąki i ogrody skierowaliśmy się ku drodze prowadzącej na stację. Zatrzymaliśmy się na krańcu miasteczka, niedaleko od wylotu ulicy Wileńskiej. Zaczynam tęsknić. Mam zamiar przyspieszyć powrót na pogranicze. Pretekst dobry. Trzeba wyzyskać złoty sezon i załatwić się z powstańcami. Pomówię jutro o tym z chłopakami. Nadchodzi wieczór. W pokoju robi się ciemno. Nie zapalamy światła, milczymy. W pewnej chwili szczur mówi: Wiecie co, chłopaki? Czy nie dość tego? Teraz złoty sezon, sama robota, a my tu bąblujemy. Dość tego. Jutro wracamy, mówię stanowczo. Grabarz milczy. I ja wracam, mówi szczur. No to i ja z wami, odzywa się grabarz. Ale trzeba się zabawić na ostatku, dodaje. Żeby skry leciały. Pierwsza kategoria. Wy, chłopaki, zaczekajcie tu, a ja pójdę do gęsiarza. Dowiem się, co słychać w miasteczku, rzekł szczur. Tylko wracaj duchem, powiedział grabarz. Dobra jest. Szczur zniknął w ciemności. Nie wracał prawie godzinę. A gdy wreszcie przyszedł do nas, powiedział: No, chłopaki, dobrze, że nie poszliśmy od razu na Melinę. Tam na nas czekają drugi dzień. Zrobili rewizję. Ktoś doniósł, że ukrywasz się u kruczka. Na oślep psia krew tykają palcami, a trafią. O mnie nie wiedzą jeszcze nic, tylko ciebie szukają. No i jego. Szczur skinął głową na grabarza. Ale nie wiedzą, kto on jest. Co teraz robić? Zapytałem szczura. Znam ja jedno miejsce. Melina murowana i punkt dobry. Tylko tam trzeba cicho. To prowadź tam. Omijając brzegiem rzeki miasteczko, wyszliśmy na pole. Potem długo brnęliśmy po wąskich ścieżkach w pobliżu Isłoczy. Następnie, idąc polami na przełaj, zbliżyliśmy się do dużego, murowanego, nieco zrujnowanego gmachu. Co to jest? Zapytałem szczura. Gorzelnia. Tu zaraz wieś pomurszczyzna. A do granicy jak ręką sięgnąć. Nieraz melinowałem tu towar i sam kimałem. Niech nikt nie wie, że wróciliśmy. Najlepsza to dzika melina. A zresztą, po co dla was stała melina? Teraz czas na robotę. A w lesie każda jodła ukryje, każdy krzaczek utuli. Urwał. Długo milczał, a potem rzekł uroczyście. A teraz, chłopaki, trzeba uderzyć na całego. Żeby pamiętała granica, jakich miała fartowców. Poszło, pierwsza kategoria, rzekł grabarz, zacierając dłonie. Mnie również zrobiło się weselej. Wróciliśmy na nową melinę. Szczur powiedział, żebyśmy nigdzie nie wychodzili stąd we dnie. Pomożemy być dostrzeżeni. A sam udał się do miasteczka po zakupy potrzebnych dla nas rzeczy i po nowiny. Wypiłem z grabarzem flaszkę wódki i ułożyliśmy się do snu w olbrzymiej beczce. Tutaj melina żelazna. Czujemy się zupełnie bezpieczni. Palimy i po cichu rozmawiamy o przyszłej pracy. Ja snuję na tym tle różne fantazje, a grabarz mi przytakuje. Poszła pierwsza kategoria. Złoty sezon i złota jesień stanęły na granicy. Przemyt idzie nieustannie. Szczur był w miasteczku przez dwa dni. Dowiedział się dokładnie, jakie partie chodzą za granicę, gdzie mają punkty, jakimi drogami idą na pograniczu. Przyniósł sporo ciekawych i ważnych dla nas informacji. W miasteczku pozostało mało starych przemytników. Natomiast roiło się od powstańców, niesolidnych, pogardzanych przez bardzo nielicznych wartowców. Granica zdawała się teraz próżna, bezbarwna. Nieraz wspominałem dawnych kolegów i ogarniał mnie żal za nimi. Józef Trofida nie chodzi za granicę. Saszka Weblin zabity. Żywita się zastrzelił. Julek Wariat zmarł. Pietrek Filozof wyjechał. Bolek Lord siedzi w więzieniu. Chińczyk zginął w Sowietach. Gwóźdź zarżnął się brzytwą niedługo po ucieczce z zesłania. Felek Maruda wpadł za granicą na początku jesieni. Wańka Bolszewik po ucieczce z Sonią Jurlinową do miasteczka nie powrócił. Bolek Kometa wodzi obecnie dzikich. Mamut złamał sobie na drugiej linii nogę, gdy zeskoczył z urwistego brzegu rzeczułki na kamienie. Po wyleczeniu okulał. Alińczuki chodzą rzadko. Boją się, aby nie sprzątnięto ich za granicą, bo wiedzą, że mają wielu wrogów. Dzicy pracują nadal w coraz innym komplecie. Kilku z nich wpadło w Polsce, kilku w Sowietach. Kilku zabito lub postrzelono. A reszta pracuje jeszcze huczniej i weselej pod dowództwem słynnego wariata Bolesława Komety. Nigdy nie robiliśmy zasadzki na dzikich, chociaż było to łatwe. Obecnie jest to jedyna sympatyczna dla nas partia. Spadliśmy na granicę niespodzianie. Od razu zaczęliśmy kłaść partię po partii. Zdarzało się, że załatwialiśmy się z dwiema partiami w jedną noc, a nieraz kładliśmy po kilka razy z rzędu tę samą partię. Pogranicza ogarnęła panika. Kupcy głowy potracili. Uzbieraliśmy sporo towaru. Melinowaliśmy go po lasach, stodołach, w dawnych okopach, w opuszczonej gorzelni. Urządzaliśmy zasadzki tak sprytnie, że we trójkę zatrzymywaliśmy największe partie. Braliśmy przy tym na wzgląd teren, porę dnia, wielkość partii, pogodę, rodzaj kontrabandy, charakter partii, jej zwyczaje oraz wiele innych okoliczności. Wkrótce powstańcy się dowiedzieli, że to ja rozbijam partię i odbieram kontrabandę, bo widzieli mnie Słowik i Aligant, którzy obecnie chodzą z powstańcami. Widziano mnie w towarzystwie grabarza, którego nie znano w miasteczku, i szczura, którego jednak nikt nie rozpoznał, bo był ucharakteryzowany. W miasteczku rozszerzono pogłoskę, że ja po ucieczce, aby zemścić się na Alińczukach, stałem się podpolnikiem. Od tego czasu, jeśli gdziekolwiek wpadła partia, przypisywano mi winę za to. Na skutek naszej akcji kilka partii powstańców skończyło swe istnienie, a kilku kupców przestało dawać towar na przemyt. A my nadal prowadziliśmy swą grę. I im była trudniejsza, tym więcej wzbudzała w nas zapału i uporu. Wymagało to wiele sprytu i wytrwałości. Czasem wybijaliśmy się z sił. Prowadząc tę pracę musieliśmy przewidywać i brać na wzgląd wiele rzeczy. Wszystko to wzięte razem stwarzało ciekawą, hazardową grę, w której nieraz stawialiśmy na kartę własne głowy, więc nie wolno było przegrać. I nie przegrywaliśmy. Robiliśmy nieznaczne błędy, lecz prędko je prostowaliśmy. A korzystając z nabytego przez nas doświadczenia i usług informatorów w miasteczku, których szczur hojnie opłacał, działaliśmy prawie na pewniaka. Szczur przyniósł mi paczuszkę, którą przysłano na jego adres, lecz przeznaczoną dla mnie. Paczuszka była z Wilna, od Pietrka. Zawierała list i małe pudełeczko. Znalazłem w nim doskonałą, bezardowską busolę w skórzanym futerale. Nigdy nie pomyślałem o kupnie busoli, chociaż była to bardzo wygodna i potrzebna rzecz. Teraz mogłem nieomylnie, w najciemniejszą noc, w zupełnie nieznanym terenie, odnaleźć potrzebny mi kierunek. Wieczorem długo patrzyłem na świecącą się wskazówkę kompasu i rozrzewniony myślałem o Pietrku. Jak mu to przyszło do głowy? Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Największy, darmowy koncert tego lata w Polsce, czyli Lato z Radiem Festiwal. Wśród wykonawców m.in. Brodka i Zalewski, Tworzywo i Organek, a także Oxford Drama, Rebeka, Barbara Wrońska, Król, Milo. A to jeszcze nie wszystko. 26 sierpnia w Gdyni. Wstęp wolny. A już teraz więcej o festiwalu na antenie Trójki w audycjach Muzyczny Rozkład Jazdy, Do Południa, Magazynek, w tonacji Trójki. Lato z Radiem Festiwal organizują Polskie Radio i Miasto Gdynia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować... Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.